بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سوره مبارکه معارج از جمله سوره های مکی است. دارای 44 آیه و 2 رکوع. در ترتیب مصحف 70 سوره است و در ترتیب نزول 79 سوره. مجموعه کلماتش 224 و مجموعه حروفش 1061. بعد سوره مبارکه الحاقه نازل گردیده. سوره مبارکه همانند سوره های مکی دیگر از اصول اساسی اسلام بحث نموده و در رأس آن با محور اساسی مسائل بحث و نشور، جزا و حساب و اوصاف عذاب را برای مسلمان ها و برای آنان که می خواهند به حق بگرند برشان بیان می کند. خلاصه سوره را می تن در 4 موضوع خلاصه بکنیم. اول، از عذاب سریع کسی یاد آور می شود که بعضی از گفته های پیامبر بزرگ را انکار کرد و گفت که این سخنی که بر تو نازل شده شعری است و یا هم چیزای بی‌معنای اساطیر الاولین. سوره مبارکه خصوصیات قیامت و مقدمات آن را و حالات کفار را در آن روز بیان می کند که در حقیقت از آیه 4 الا 18 ادامه پیدا می کند. بخش سوم سوره مبارکه بیانگر بعضی از صفات نیک و بد انسانها و مقدمات آن و حالات کفار را بررسی می کند. در بخش چهارم شامل اندرزها است نسبت به مشرکان و مسائلی که باید انسان ایمان بر رستاخیز داشته باشد و این سوره به ایمان بر رستاخیز دعوت و به این مطلب پایان می پذیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، درخواست که تقاضا کننده بعذاب واقع، عذابی که واقع شدنی است. امام نسائی و ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که نظر بن حارث گفت که اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. ای را گفت که یا الله، اگر این راست بوده باشه پس بر بالای ما سنگ را بریزان و عذاب را بر بالای ما نازل بکن. قرآن کریم و آیات را نازل می‌کند. چه قبیح‌عقل انسان است. سأل سائل، درخواست که تقاضا کننده بعذاب واقع، به عذابی که آن واقع شدنی است. لیل کافرین، برای کافران، لیس له دافع، که نیست آن را دفع کننده. برای کافران نازل شدنی است، با دفع کننده هم برای آن نیست. من الله، از جانب الله جل جلاله، ذی المعارج، که صاحب مرتبه های بلندی است. عذاب بر کافران نازل می شود و عذابی که دفع کننده هم نخواهد داشت. ذی المعارج، صاحب مرتبه های بلند. تعرج الملائکه، بالا می روند ملائکه، و روح روح الیه، به سوی الله جل جلاله، فی یوم، در روزی که کان مقداره، از مقدار آن 50,000 سنه، 50,000 سال. تعرج الملائکه، ملائکه بالا می روند و روح به سوی الله جل جلاله، فی یوم، در روزی که کان از مقداره، مقدار او 50,000 سنه، 50,000 سال. مراد از عروج ملائکه در 5 مرحله هست که هر مرحلهش وقتی که انسان می بیند از اسفل السافلین تا به عرش الله جل جلاله فاصله 50,000 سال است. یعنی به عبارت که از یک مرحله به مرحله دیگری که تو میگی 1,000 سال است. پس وقتی این 50,000 سال، اینی فاصله است که بعد یک ملائکه و حضرت جبرئیل تیر بکنن به اساس تاریخ و به اصطلاح شناخت سالهای دنیای ما. قرآن کریم جای دیگری میفرماید که ار روز قیامت چقدر است؟ ار روز قیامت 1,000 سال. بنان 1,000 سال که ما در دنیا زندگی بکنیم برابر به 1 روز آخرت می شود، به 1 روز دنیا دیگری می شود. در اینجا 50,000 سال میگه در مجمع کل حشر یا کل قیامت مورد هدف است. بنان یک تعبیری می کنیم که در پنج مرحله ای که هر مرحله ایش 10,000 سال شود، این فاصله را جبرائیل امین و ملائکه طی می کند. یا ای که مراد روز قیامت است که هر روز آن 1,000 سال است و در مجموع کل حوادث قیامت 50,000 سال را در بر می گیرد. بناهن فصبر صبرا جمیلا، پس صبر کن صبر نیکو، انهم یرونه بعیدا، مسلما آنها می دانند آن را دور، مسلما کفار آن را دور می داند، و نراه قریبا و حالا و ما می بینیم آن را بسیار نزدیک، و نراه قریبا و ما می بینیم آن را بسیار نزدیک. ایتو نزدیک یوم تکون السماء، یوم ظرف است، باز حض تقدیر کار دارد. اذکر یوم تکون السماء کالمهل، یاد بکو آن روزی را که شود آسمان کالمهل مانند فلز گداخته. مهل به معنای فلز گداخته، به معنای گرد خاصی که بر روغن زیتون در تایش میشیند. اما یک شی نرمی که اثر دارد، ولی وقتی که دستش بزنی بسیار نرم باشد. یکان بار ما شما میبینیم که در زیر چای هم یک نوع پتک میشیند، در ظاهر جای را خود گرفته، خود بسیار ضعیف و سست. روزی که شب ای آسمان، مرادش سیاراتش است، کلمهل مانند فلز گداخته و عمود نرم و سست، و تکون الجبال کالعهن، و گردد کوها مانند پشم رنگین، و لا یسأل حمیم حمیما، و لا یسأل و نپرسد حمیم هیچ دوستی حمیما دوستی را، هیچ دوستی دوستی را پرسان نکند. در دنیا ما چی میکنیم؟ حمیم حمیما، نپرسد هیچ دوستی دوستی را، کلگی در فکر خود است. یبصرونه هم، در حالی که نشان داده شوند دوستان به دوستان، دوستان به دوستان نشان داده شود، ولی نمیخواهد ببیند. یود المجرمو، دوست میدارد، تمنا میکنند مجرم، لو یفتدی، آن که در فتیه دهد، من عذاب یوم ایذین، من عذاب یوم ایذین، از عذاب آن روز ببنیه پسران خود را. یود المجرم، دوست دارد انسان گناهگار و کافر، لو یفتدی، آن که در فدیه دهد، من عذاب یومی ایذین، از عذاب آن روز ببنیه پسران خود را. ولی شروع میکنه، چون در جگه ولا یسأل حمیم حمیما، دوست از دوست پرسان نمیکنه. شیرین ترین دوست چیست؟ پسران است. ما به خاطر ازمی حرام میخوریم، به خاطر از این کارهای ناروا میکنیم، به خاطر دوستی فرزندان ما، تعداد زیادی از والدین نماز خود را قضا میکنند، مشکلات بسیار زیاد دیگر را متحمل میشود. ولی اما تو یک روز میرسد که همه انسان فرزند خود را میخواهد داخل دوزخ برود، ولی خودش نجات پیدا بکند. ببنیه پسران خود و صاحبته و اخی و همسر خود و اخیه برادر خود را، ای که در فدیه بدهد پسران خود را، در فدیه بدهد همسر خود را و برادر خود را. ولی شما فکر بکنین، نزدیکترین دوستای این هاست. کل جنجال که ما در دنیا میکنیم به خاطر این هاست. یک شوهر زحمت میکشد میکشد چی؟ تو باش که یک لاکت طلا رو به خانمم بیارم. دی فکر نیست که از کجا آوردم و پولش از کجاست، ولی به دزدی و رشوت و حرام باید پرت در گردن. خب این می به خاطر که خانمش خوش بوده باشد. روزی میشد که علمی دوستیش که داره میخواه امی در دوزخ جلش آخو من نجات پیدا بکنم. و اخیه برادر خود را و فصیلته التی تؤویه، و قبیله ایش که همیشه از او حمایت میکرد، و فصیلته التی تؤویه، و قبیله ایش که همیشه در حفظ از او میکوشید و میاندیشید. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، و هر که در زمین است جمیعا همه را چی بکنه؟ فدیه بدهد. هر آنچه که در زمین است فدیش بدهد، ثم ینجی، باز نجات دهد او را. اما چیزی که در او را فدیه بدهد و در بدلش ای آزاد شود. آیا چنین کار ممکن است؟ اگر خانمت است، اگر برادرت است، اگر بچیت است، او هم مانند تو دست و پای دارد، اگر تو را تیله کده بری او قابل قوت میگذاره خدا که داده عذاب خدا پرتن؟ یا به عباره دیگر فکر بکنین، هر برادر از خود پر سر دارد، هر برادر تون برادرش هستی، پس وقتی که تو او برادر تا مندازی او تو را نمندازه، او میخواد تو بریده بینش. هر پسر از خود پسر دیگری دارد. بنان کلگی رابطه دارد. یعنی هر یکی ما یار انسان من حیث انسان در چنین موقعیت قرار میگیرد. کلا هرگز نی. چنین نیست که ای فکر کرده. این حالت با مسلمان دوزخ آتشش سعال زننده ای است. نزاعتن لشوه. نزاعتن لشوه. کشنده است. نزاعتن کشنده است. لشوه پوست دست و پای مجرمان را. یا نزاعتن می کند پوست دست کافران و مجرمان را. تدعو می خواند آتش من ادبر و تولا. آن را که پشت گردد و تولا و اعراض کردد. تدعو می خواند آتش به سوی خودش من ادبر آن که پشت داده و تولا و اعراض کرده. هر که به دین پشت داده و اعراض کرده الله او را دولت می خواهد. و جمع فاوا و جمع کرد مال را فاوا و آن را نگه داشت. تدعو می خواند ای دوزخ و ای آتش شعله زننده، ای آتشی که کباب می کند. من ادبر آن که پشت دور داده به سوی دین و تولا و اعراض کرده از حقایق از دین و جمع و جمع کرد مال را بنا حق و به حرام و به دزدی فا اوعا پس نگهش داشت. ان الانسان خلق هلوعا. ان الانسان مسلما انسان خلق هلوعا. آفریده شده بسیار بیتاقت. آفریده شده بسیار بیتاقت. اذا مسه الشر رو وقتی که برسد به او سختی و تکلیفی جزوعا باشد بسیار بسبر. انسان آفریده شده بیتاقت. انسان آفریده شده بسیار ضعیف. اذا مسه الشر رو جزوعا وقتی که برسد به او بدی جزوعا بسبر باشد و شکایت میکند. و اذا مسه الخیر و منوعا و چون برسد به او خیر آسایش منوعاً باشد بسیار بخل کننده. بسیار بخل کننده باشد. خیر که برش میرسد باز بخل میکند. شر که باز برش برسد جز و فضا میکند. ای صفت همه انسان است؟ نه. الا المصلین. مگر نمازگزاران. نمازگزاران صفتی از ایره ندارن. زیرا به اساس نمازش ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. چون نماز خوان خود به خود دست و پا و فکرش هم اصلاح میکند. بنان الا المصلین. مگر نمازگزاران که نه پشت به احکام خدا داده نه اعراض از احکام شریعت کرده نه مال بی معنا را جمع آورده و نه هم در مقابل مصیبتی که از طرف الله برش میرسید در اوجه دست شکایت را بلند نمیکرد و انگامی که خیر برش میرسید با او سپاس میگفت. الا المصلین. مگر نمازگزاران. این مصلین خوب بسیار زیاد است. هر مصلی الذين هم على صلاتهم دائمون که ایشان بر نمازهای خود دوام کنندگانند. اون مصلی که بر نماز خود دوام کننده است همیشه نماز خود را میخواند. ای تو نشود که روزی اید بیا باز به نمازان یگانه میبینی که کل مسجد پر است، صفه پر است، سرک پر است. ای مردم شما کجا بودین؟ ای دیگه ایام بر نماز نبود دیگه و خداوند متعال شما را نخواسته؟ یقینم که خواسته. از این خاطر نمازگزاری که به نمازشان مداومت میکنند و همیشه میخوانند. والذین فی اموالهم حق معلوم. و آنانی که در مالهایشان حصه مقرری است. برای کی؟ لسائل، برای سوال کننده. یک پول مشخص کرده که اگر کسی از پیشم بخواهد ما او را به خدمتش قرار بدم. والمحروم. و به انسان بی بهره. لسائل، برای کسی که میخواد از تو او را هم در نظر میگیرد. و المحروم، و انسانایی که سائل نیستند ولی میفهمه که قابلیت زیر داره که امراش باید کمک صورت بگیرد و بهترین کمک هم با کی انسان باید بکنه؟ با او انسانی که نمیخواهد، تقاضا نمیکند، ولی تو میفهمی که عایداد ندارد. تو میفهمی که انسانی با شخصیتی است، انسانی بزرگی است، نباید او را محتاج بکنیم. حق انسانهای بزرگ بر بالای ما و شماست که اونا را حمایت بکنیم. والمحروم، و انسان بی بهره غیر سائل. والذین، و آنانی که یصدقون بیوم الدین، تصدیق میکنند بر روز جزا. آنانی که بر روز جزا را تصدیق میکنند. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، و آنان که ایشان از عذاب پروردگارشان بیمناک هستند. ان عذاب ربهم مسلما عذاب پروردگارشان غیر مأمون، چنان است که از آن ایمن شدن ممکن نیست. غیر مأمون، از آن ایمن شدن ممکن نیست. عذاب الله که بیاید نه جای فرار داری و نه جای گم شدن. والذین هم لفروجهم حافظون، کی است که عذاب آن روز در امن هستند؟ آنانی که هم ایشان لفروجهم برای شرمگاهایشان حافظون، عفت را می خواهند. آنانی که برای شرمگاهشان عفت را می خواهند، تجاوز نمی کنند و بی عفتی نمی کنند. الا علی ازواجهم، مگر بر زنان خود. او ما ملکت ایمانهم، مگر آنچه که مالک از دستهایشان از کنیزها. فانهم غیر ملومین، پس هر آن ایشان نیستن ملامت کرده شدگان در ایو. فمن ابتغى وراء ذلك، پس هر که طلب بکند ماورای این را، یعنی ماورای عروسی که دارد و یا هم کنیزی که زیر دستش است، راه دیگر را جستجو بکند، از جمله صیغه بکند. فاولئک هم العادون، پس امی جماعت ایشان هستن متجاوز، اینا متجاوز هستن به حریم الله. والذین هم لاماناتهم، و آنان که ایشان لاماناتهم، برای اماناتهای خود و عهدهم و عهدهای خود را راعون، رعایت کنندگان هستند. لاماناتهم، برای اماناتهایی که نزدشان است، و عهدهم و عهد خود را راعون، رعایت کنندگانند. امانت میشه که یک مالی بوده باشد، میشه سخنی باشد، و حتی پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که مجالس به امانت است. مجالس چطور به امانت است؟ انگامی که میگه کسی امرای تو صحبت کرد و این طرف کسایی کرد، بفهم که سخن امانت است، نباید برای کسی بگویی. ولو که برات نگفته باشه که ایره برای کس نگو، ایره خود نگفت، فقط طرف راست و چپ خود دید، این می نکته کفایت میکنه و تو نباید سخن را به جای دیگری بگوی. و والذین هم لاماناتهم، و آنانی که برای امانتهایی که نزدشان است، و عهدهم و عهد خود را راعون، رعایت کنندگانم. کسی که کدش عهد کرد که من تو میکنم تا آخرم رش باید ساده میشود. والذین هم بشهاداتهم قائمون، و آنانی که به گواهی های خود قائمون، استادگانند. آنچه گواهی میدهد با او استاده است. جایی که یک بار گفت که اینجا من شاهد هستم با پتش نمیکنم، باز نمفرش شهادت خود را. والذین هم على صلاتهم يحافظون، والذین آنان که هم ایشان على صلاتهم، با آداب نماز خود، يحافظون، محافظت میکنن. چرا در اینجا آداب میگیم؟ بخاطر که پیشتر گفته بود الا المصلین، آنان که نماز میخوانند. در اینجا على صلاتهم يحافظون، با آداب نمازشان محافظت دارن و آن را نگه میدارن. آداب نماز چی است؟ درست وضو میگیرن، بعد داخل مسجد می تحیه می خواند، انتظار نماز بعد از نماز می کشد، نماز را به جماعت ادا می کند، سجده و قیام و قعود و رکوع خود را درست ادا می کند، حرکت بی معنا را در نماز اجرا نمی کند. و آنانی که خدا را سخت دوست دارند، بهترین لباس خود را در وقت نماز می پوشند، عطر می زدند و بسیار خوش می بینند که به طرف مسجد می رفت. مسلمان های ما دیگه بزر باید کش بکنی و طرف مسجد که نام شد تا این نمیادی. یکان کلمه های است که انسان را فاسق میکنه، انسان را از خدا دور میکنه، و یک سخنت به خریف ها پایینت میبره. یک سخنت تو سر نماز توهین بکنی، اقدر نماز، همه قای گفتی الله میگیریت، همه قای گفت اقدر نماز. یا تو فکر بکنی تو برای یک انسان در یک جای سخن بگوی که برادرم نماز بخوان، و چی میگه؟ همه اسلام غیر از نماز چیزی نگر نیاد نداره. قسم به خدا است که اگر نماز یاد بگیری و درست بخوانی، دیگه چیزا خودش میاد. و اگر نماز نخوانی، گپای دیگهش کلش دروغ است. اصلی گپ است، دین ناقی عنوان میکنی. اولائکه، آن جماعه که متصف به این صفات کمال است، متصف به این صفات کمال هستند، فی جنات، در باغهای بهشت، مکرمون، گرامی اند، در باغهای بهشت گرامی اند. از خود پرسان بکنین، این صفاتی که برای یک مؤمن و جنتی ذکر شد، یک یکیش پیش خود بیار که چند دانه داری. اگر کلش در تو بود، شکر الله را بکش، باز یک سجده شکر را به الله بگذار که الحمدلله تا ای و خدا رم. یا الله ما این صفات در وجودم قائم بگردان. و اگر نباشه کوشش بکنی صفات در خود بیاری. تو نگذار که ای را سرلوحه کارت قرار بده. این صفات که خود در کتابش بگی چقدرش که داری صفات صحیح بگذار و او را قوی بکن. کدامش که نداری فورا کوشش بکنی صفات در خود ایجاد بکنی. این مکلفیتی دست امتحان خو امتحان است، خام خو است، خو به امتحان آمادگی به کار است و آمادگی امیست که این صفات در خود داشته باشی. هرگاه کسی بر امانت داد فورا در یادداشت بگی یک امانت دارم و بگی که تو مسئول استی. تعهد با کسی کدی این مسئولانه بپذیر. مالی که داری فورا تقسیمش بده. از این مال چقش به سائل باید بتم، چقش به انسان دانشمند خوبه با او کمک بکنم. هر دویش در نظر بگی. عین شکلش از اعمالت، از شهواتت باید تو محافظت باید بکنی. فما للذین کفروا قبلک مهطعین. پس چیز کافران را که به سوی از عذاب سخت با سرعت میزنند میآیند. فما للذین کفروا، چی شده کافران را که قبلک مهطعین با سرعت می آیند به طرف عذاب الله؟ مهطعین کسی که گردن می کشد و با سرعت راه می رود، در جستجوی چیزی است و گاه به معنای تنها کردن و کشیدن و خبر گرفتن هم می آید. چی شده کافران را که با سرعت می آیند به طرف نفرین، به طرف سرعت می آیند به طرف کفر و بیدینی؟ عن الیمین از راه راست و عن الشمال عزین و از راه چپ عزین گروه گروه. چی شده ای کافران را که می آید به طرف عذاب؟ عن الیمین و عن الشمال، از راست و چپ عزین گروه گروه گروه گروه به طرف عذاب می آید. آیت معو، آیا تمام می کند کل امرئ منهم، هر یک از آنها، ان یدخل جنت النعیم، که داخل شود در بهشت نعمت؟ هر کدامش با ای اعمال زشتش امید به ای دارد که ان یدخل جنت النعیم، که داخل کرده شود به جنت پر نعمت الله، که وارد شود به جنت؟ کلا، نه چنین است. چنین نیست که انسان بیدین داخل جنت شود. انا خلقناهم، هر آن ما آفریدیم ایشان را، مما یعلمون، از آنچه که میدانند. مما یعلمون، آنچه که میدانند، ما ای را آفریدیم ایشان را و آنچه که میدانند ای را چی میدانند؟ که ما انسان هستیم، در اینجا به اساس یک هدف آمدیم، پیغمبر به ما آمده بود، راه به ما نشان داده شده بود، این را خوب میداند. وقتی که دانستند پس انکار کردند، باز هم میخوان به سرعت به طرف جنت برود. میدانند که بیش نطفه بیش نبودند، این نطفه به علقه و چی و چی و چی بالاخره به انسان وقتی که در دنیا آمد، بر علاوه عقل و چشم و فکر که برش دادیم پیغمبر برش دادیم، این کل اساسات را میداند. یا مما یعلمون، میدانند مسئولیت خود را، جایگاه خود را. اتو که یک بار می اندیشن می بینن که آسمان، زمین، کائنات کلش در خدمت تو است. پس تو چی هستی؟ تو مسئولیت خود را باید بگیری. پس وقتی که چنین است، فلا اقسم بی رب المشارق، پس قسم می گیرم به پروردگار مشارق و مغارب، انا لقادرون، هر آن ما توانا هستیم، علا ان نبدل خیرا، بر آن که عوض آریم، خیرا منهم، بهتر از ایشان، و ما نحن بمسبوقین، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. الله میگه که وقتی که ما انسان را به مسئولیت آفریدیم، ما برای انسان خط دادیم، پس قسم میگیرم به پروردگار مشارق و مغارب، انا لقادرون، که ما توانا هستیم، ما قادر هستیم به اینکه علا ان نبدل خیرا منهم، بر این که عوض آریم از ایشان به بهتر ایشان، و ما نحن بمسبوقین، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد، زیرا الله قادر است. فذرهم، پس بگذار ایشان را به می حالت ننگینشان، یخودو، تا سخنهای باطل، تا در سخنان باطل فرو بروند، و یلعبو و بازی بکنند، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا روزی که، تا زمانی که ملاقات نمایند آن روز خود را که وعده داده شده اند به آن. بگذار که اینا را، حتی یلاقو یومهم، تا ملاقات به روزی که روز خود را الذي يوعدون، آن روزی که وعده برشان داده شده. کدام روز برشان وعده داده شده؟ یوم یخرجون من الاجداث، روزی که براین از قبرها، سراعن به سرعت، که انهم الى نصب یوفیدون، گویا ایشان به سوی نشانه ها می دوند. الى نصب، به سوی نشانه ها می دوند. او جا یک نشانه بطواری به اون طرف می دوند. می بینه که بطش هست. الى نصب یوفیدون، به سوی نشانه ها یا بط ها که می دوند. اینا در دنیا خو بسیار به بط ها دویدند. آلی هم اون دوها صبحی بسیار وقت می خیزند می دوند متفالش. کجا می ری؟ گرنگ می روم. از قبر که می خیزند با اون سرعت جمع می شوند. ولی به چه حالت؟ در اوجا خوب خوشی می رفت. در اوجا خاشعتن ابصارهم، در حالی که پایین افتد چشمهای ایشان، ترهقهم ذله، بپوشد ایشان را خاری و ذلت. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همان روزی است که ایشان که به ایشان وعده داده می شد. ذلک الیوم الذی، این روزی است که ایشان را کانوا یوعدون، وعده داده می شد.